نمبر ایک اوس، نمبر دو خدرج. اب یہ جو دو قبیلے تھے ان کی آپس میں بڑے عرصے سے خانہ جنگی چلی آ رہی تھی، اور جو یہود رہتے تھے مدینہ کے مضافات میں ان کے بھی دو قبیلے تھے، موٹے موٹے مشہور قبیلے. ایک قبیلے کا معاہدہ اوس کے ساتھ، دوسرے کا خدرج کے ساتھ. اب جو بنو قریظہ تھے یہودیوں کا قبیلہ، اس کا معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، بھائی جو تمہارا دوست ہمارا دوست، جو تمہارا دشمن ہمارا دشمن. اور جو دوسرا قبیلہ تھا مدینے والوں خضرج، ان کے ساتھ معاہدہ تھا بنو نذیر کا. اب بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر یہ خضرج کے ساتھ. یہ دیکھنا میرے ہاتھوں کو، جب اوس اور خضرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو لازمی طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا، معاہدہ جو تھا. اب لازمی طور پر کچھ بنو نذیر کے بندے مارے جاتے، کچھ ان کے مارے جاتے، کچھ وہ گھروں سے جلا وطن ہو جاتے، کچھ یہ گھروں سے جلا وطن ہو جاتے. ایک دوسرے کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، ویران کر دیا، نکالا، مارا، پیٹا وغیرہ. اب اگر بنو قریظہ کے کچھ بندے بنو نذیر نے پکڑ لیے، یا بنو نذیر کے کچھ بندے بنو قریظہ نے پکڑ لیے، اب جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر بندے بھیجتے تھے، مہربانی کرو یہ پیسے لے لو، ہمارے قیدی چھوڑ دو. وہ کہتے تھے تم پیسے لے لو، بھی اتنا معاوضہ، مہربانی قیدی ہمارے چھوڑ دو. تو اب جب کوئی ان سے پوچھتا بھائی یہ قیدی تم کیوں چھوڑا، تو کہتے ہم تورات پر عمل کرتے ہیں. تورات میں مسئلہ تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر تم نے چھڑانا، اللہ کے گھر میں شرم نہیں آتی. تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا آپس میں خونریزی نہیں کرنی، کیوں کرتے ہو؟ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، کیوں تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، حملہ کرتے ہو؟ تو دو حکموں کو تم چھوڑ رہے ہو، قتل والا، اخراج والا، اور ایک بات کو لیے بیٹھے جی ہم جی تورات پر عمل کر رہے ہیں، جی ہم نے جی وہ فدیہ دینا ہے جی تورات پر عمل. اور افتو منون بباس دل کتاب و تکفرون بباس. آ جاؤ جی. فما جزاء من يفعل ذلك. مولانا آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آگے فما جزاء سمراہ. کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو کرے یہ کام تم میں سے، الا بمانا غیر، سوائے اس کے کہ رسوائی ہونی چاہیے دنیا کی زندگی کے اندر. وہ یوم القیام یردون الی اشد العذاب. اور قیامت کے دن سمرو خرویہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. اللہ مالوسی نے مانا کیا الخلود فی النار. اللہ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اور نہیں اللہ کریم قطعا غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ تتمہ نو ثالث. اس تیسری نو کو پورا کر رہے ہیں، تتمہ آ گیا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ. چوری والے مجنون مفت میں جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ پیشہ پاتے کاری. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. نو رابع، چوتھی نو آ گئی. احکام پر عمل کرنا تو درکنار. تم تو ایسے بدبخت ہو کہ تم نے انبیاء کا مقابلہ کیا، بعض انبیاء کو تم نے شہید کیا، تم تو ایسے ظالم لوگ ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. البتہ تبلیغ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ. عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھا، بلکہ میں اللہ کریم نے تائید کی اس کی جبریل امین کے ساتھ. مولانا قدس بمانا مقدس، قدس بمانا، قدس بمانا مقدس، خیال کرنا یہ موصوف اور صفت ہیں. القدس یہ صفت ہے اور روح یہ اس کا موصوف ہے، خیال کرنا ذرا، ذہن حاضر رکھنا. ایدنا ہو بروح القدس، ایدنا ہو بروح القدس، اید نہ ہو بے روح القدس، اضافت کی وجہ سے اس کو نکرا فکر کر دیا، اید نہ ہو بے روح القدس، کیا مطلب تائید کا؟ ولادت کے وقت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت کے وقت شیطان کے مس کرنے سے محفوظ ان کو رکھا، جبرائیل ساتھ ہے پھارے کے لیے. نمبر دو، اید نہ ہو بے روح القدس، جبرائیل نے پھونک ماری، بی بی مریم کو حمل قرار پایا. اید نہ ہو بے روح القدس، ساری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے تک وہ زمین میں رہے، یسیر و مہو ہے سو سارا، جبرائیل حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اید نہ ہو بے روح القدس، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زندہ زندہ اٹھا لیا گیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. آفا کلما جاکم رسول بما لا تہوا انفسکم، تمہارا مرض مدید ہے، لمبی بیماری ہے مرض مدید. کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، بما وہ مذہب لے کر آیا، لا تہوا انفسکم مستکبرتم، سبب استکبار، کیوں تم نے اکڑ کی کہ نہ پسند کیا تمہارے دلوں نے استکبار، تم نے اکڑ کی، آن اتباع ہی، تمہارے دل کو وہ مذہب اچھا نہ لگا، تم نے اتباع کرنے سے رسول کو کہا جاؤ ہم تیرے پیچھے نہیں چلتے. ففریقن کذبتم، مرض شدید بھی ہے، جو بھی رسول شریعت لے کر آیا تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی، تم نے انکار کی، آکڑ کی. اور نمبر دو، مرض شدید بھی ہے ساخت، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. وفریقن تقتلون، خیال کرنا مولانا، تقتلون بمانا قتل تم، تقتلون بمانا قتل تم، ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور رسولوں کی، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا. اب ہونا تو چاہیے تھا کذب تم قتل تم، علماء کرام تقتلون کیوں فرمایا؟ مزارے کا صیغہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا، آج بھی یہودی ہی میرے پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. آگے چلو، وقالوا قلوبنا غلف تتم نوئے رابے، چوتھی نو کو مکمل کر رہے ہیں، کہنے لگے فخر کرتے ہوئے، ہمیں بھائی ہم اپنے مذہب پر پکے ہیں، ہمیں تقریریں مت سناؤ، بڑے آ گئے تم. کالو قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دل پردوں میں ہیں، یہ دلوں کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، تیری تقریر ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتی، بس ہمیں سمجھ نہیں آتی، اپنے پاس رکھ، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ایک مانا. اور دوسری قراءت کے اندر ہے قلوبنا غلفن، قلوبنا غلفن، غلفن کیا مانا غلفن؟ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، تیری تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک مانا ہمارے دل پردوں میں ہیں، اوپر پردہ ہے، تیری بات ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی، ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں. دوسرا، علم کے بھرے ہوئے ہیں، غلوف، ہمیں ضرورت نہیں ہے تیری تقریروں کی، اپنے پاس رکھ یہ سارے بیان. اللہ فرماتے ہیں بل اسرابیہ، نہیں کوئی دلوں پر پردے نہیں ہیں، کوئی دل علم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل وجہ یہ ہے بل اسرابیہ، نہیں بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. با سبب یا سبب لعنت، کفر کی وجہ سے، مذہب پر ہم پختہ ہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، پردوں میں ہیں. پر میں نہیں لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. دو معنی کر رہا ہوں مولانا، سبحان اللہ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ایک معنی قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ایمان لاتے ہیں، ایک معنی مفسرین نے کیا ان میں ایمان کم ہے، ان میں ایمان سے مراد ہے یقین، ایمان سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں بس. دوسرا معنی کیا قلیلًا ما یؤمنون، تھوڑے بندے ایمان لاتے ہیں، مثلا عبداللہ ابن سلام جیسے ہیں، تیسرا معنی کلیلم ما یؤمنون، زمانن کلیلن، تھوڑے سے وقت کے لیے ایمان لاتے ہیں پھر جاتے ہیں. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، پانچویں نو، ابا و اجداد کو چھوڑو تم آخری پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، جبکہ آ گئی ان کے پاس کتاب، کتاب سے مراد وہو القرآن، اور یہ تنوین اشارہ ہے عظمت کا، عظمت والی کتاب کس کی طرف سے آئی؟ من عند اللہ، اللہ کریم کی جانب سے. اور اس کی دوسری صفت، ایک تو اللہ کی طرف سے، نمبر دو مصدق لما معہم، دلیل صداقت، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے نیچے عنوان اعتقاد یہود قبل از بعثت، اعتقاد یہود قبل از بعثت، عبارت ہی وَقَدْ قَانُوا مِن قَبْلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کو جہاں بھی مار پڑتی مدینے میں آ کر ڈیرا لگا لیتے. اچھا آخری پیغمبر آنے والا ہے، اس کے ظاہر ہونے کی نشانیاں بہت قریب ہیں، یہ اس کی دار و ہجرت ہوگی، ہمیں آسمانی کتابوں میں نشانیاں اس کی لکھی ہوئی معلوم ہو رہی ہیں، آخری پیغمبر کو آنے دو ہم تم سے نمٹ لیں گے. یہ کافروں کے سامنے باتیں بیان کیا کرتے، آخری پیغمبر کو آنے دو ہم اس کا ساتھ دیں گے پھر ہم تمہارے سر توڑیں گے. ٹھیک ہے، آج ہمیں مار پڑ گئی ہے، ہم شکست کھا گئے ہیں، ہم پر ظلم ہوگی، خیر ہے آخری پیغمبر آنے والا ہے، بس نشانیاں قریب ہیں اور ہم نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، آنے دو پیغمبر. اللہ نے فرمایا پیغمبر کے آنے سے تو پہلے یہ باتیں کرتے تھے تم مخالفوں کے ساتھ، اور جب پیغمبر آ گیا تو اب اسی پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی. دیکھنا اب وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے بیان کرتے تھے کافروں پر، یستفتحون بیان کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، کہا کرتے تھے، جو بھی انداز آپ سمجھ لیں، ظاہر کرتے تھے کافروں پر، یستفتحون یفتحون بیان کرتے تھے، کھولتے تھے. پیچھے دیکھو تھوڑا سا، یہ آیت نمبر 76 دیکھو نا جی، قالوا وتحدثونهم بما فتح الله، بما فتح الله، وہ بڑے بڑے جیسے ابھی عرض کیا تھا، بڑے بڑے ان کو مولوی کہتے ہیں، تم کیوں جا کر یہ باتیں ان کو بیان کرتے ہو، کیوں جا کر ان کو یہ باتیں بتاتے ہو، کمال کرتے ہو، کیوں جا کر ان کے سامنے زہر کرتے ہو، جیسے میں نے ابھی بات بیان کی تھی اس سے پہلے، وقفے سے پہلے، تو اب یہاں بھی یستفتحون بمعنی یفتحون، کھولتے تھے، ظاہر کرتے تھے، بیان کرتے تھے کافروں پر، آنے دو آخری پیغمبر کو. فلما جاہم عقیدہ بعد از بعثت، پیغمبر آ گیا، فلما جاہم ما عرفوا کافروا به، فلم آ گیا جب پیغمبر، پھر ما عرفوا، ما سے مراد صفت، خیال کرنا مولانا، جبکہ آ گیا وہ پیغمبر، آ گیا ان کے بعد، اب اسی پیغمبر کا انکار شروع کر دیا جس کے بارے میں پہلے لوگوں کو کہا کرتے تھے پیغمبر آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو پہچان لیا انہوں نے، صفتوں کو پہچان لیا، پھر کافرو بہی، کافرو کے نیچے انادن، ضد کی وجہ سے اس کا انکار شروع کر دیا. فلانت اللہ علی الکافرین سمرا، پس لعنت اللہ کی کافروں پر، تو کہتے ہیں جی وہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تجھے محمد کا واسطہ ہمیں کامیابی دے دے، تو نبی کا وسیلہ جائز ہے جی، نبی کا، اللہ تجھے محمد کا واسطہ، احمد کا واسطہ ہمیں کامیابی دے دے. لوگ کہتے ہیں پھر تو دیکھو وہ یہودی دیتے نہیں تھے وسیلہ، تو پھر نبی کا وسیلہ دینا جائز ہے. واہ مولانا واہ، یہودی وسیلہ دیا کرتے تھے نبی کا، جی ہاں جی فتح طلب کرتے تھے کہ اللہ تجھے احمد کا واسطہ، محمد کا واسطہ ہمیں فتح دے دے، تو ہم بھی دیتے ہیں. پھر پہلے اپنے آپ کو یہ تو مانو کہ ہم کون ہیں. نہیں اب نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. بے سمجھ تر ہو بے سمجھ تر ہو بھی انفسم یغفر بما انزل اللہ بغیا. کچھ آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ میں نے کچھ وقت ہوئی ہے وسیلہ پر بھی بات کی تھی. بے سمجھ تر ہو بھی انفسم یغفر بما انزل اللہ بغیا ينزل اللہ من فضله علی من یشاء. اللہ اللہ تتمانو اے خامس تتمانو اے خامس. بری حالت ہے وہ کیا اشتر اے باؤں کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. کیا وہ حالت یہ ہے؟ یہ بیان آ گیا ما قبل کا بیان لے ما قبل. ان یغفروا بما انزل اللہ بغیا کہ انکار کیا انہوں نے اس قرآن کا جو اتارا ہے اللہ کریم نے. کیوں انکار کیا؟ بغیا مفعول لہ ضد کی وجہ سے. سبب انکار یہود صرف حسد ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے؟ حسد کی وجہ سے. اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, جیسے نبی آخر الزمان پر اللہ نے وہی نازل کر دی. فباؤ بغضب ان اللہ غضب. سمرا دنیا دیا کفر اور حسد کا نتیجہ سنو. لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے. کیا مطلب؟ خیال کرنا مولانا, بے غضب ان اللہ غضب دو غضب. ایک خلاف تورات, ایک خلاف تورات اور خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تورات کے بھی مخالف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف. دوسرا انداز خلاف موسیٰ و خلاف محمد. نمبر تین بوجہ حسد اور بوجہ کفر. اس لیے غضب در غضب. وللکافرین عذاب مہین. سمرا اخرویہ اور ایسے کافروں کے لیے, للکافرین ایسے کافروں کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا, کافروں کے لیے ہوگا. اور مومن پھر کیوں جائیں گے؟ مومن جائیں گے لتطہیر پاک ہونے کے لیے, ورنہ اصل تو ان کے لیے ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. انہا اعتقاد ان کا قبل ازبیست اور بعض ازبیست. آپ نے اس پر غور کیا پہلے کیا کہا کرتے تھے کافروں کو؟ دشمن سے مقابلہ ہوتا آخری پیغمبر آنے والا ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ نمٹیں گے. پیغمبر آ گیا, اسی کا انکار شروع کر دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. شکوا گیا. اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کفر و حسد کی دلیل تمہارے پاس کوئی ہے؟ جی زبانی دعویٰ, یہ دلیل ہے ان کے کفر اور حسد کی. جس وقت کہا جاتا ہے, اس آیت کا عنوان دلیل کفر و حسد یہود. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے, کہتے ہیں نؤمنو بما انزل علینا. نؤمنو نستمر علی الایمان. ہم تو صرف اسی ایمان پر پکے رہیں گے. کس پر؟ جو ہم پر اتاری گئی ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. ہم اس کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. بما انزل علینا, ہم تو ایمان رکھیں گے صرف اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ہے ہمارے اوپر بواسطہ موسیٰ علیہ السلام. ویکفرون بما وراء. حسد دیکھو, انکار کر دے اس کا جو اس کے علاوہ ہے, باقی کسی کو نہیں مانیں گے. وجہ اول وہو الحق کو, حق کا انکار کر رہے ہو ظالمو. وہو الحق کو مصدق لما, حق کا انکار تو نہ کرو حالانکہ وہ حق ہے. نمبر دو وجہ مصدق لما ہم, وجہ ثانی لیکن تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قرآن کا انکار تورات کا انکار ہے. یہ جو مصدق بن کر آیا ہے اس کا کل اچھا, تم تورات کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. اچھا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اللہ پھر تیسری وجہ یہ جواب کا انداز ایک فرما دیجئے میرے پیغمبر تورات کو مانتے جی مانتے ہیں فلے متقتلون انبیاء اللہ, کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو؟ مدارک والے نے مانا کیا تقتلون, مضارے کا مانا ماضی والا کرنا ہے, تم نے کیوں قتل کیا شہید کیا اللہ کریم کے نبیوں کو؟ من قبل سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر, تورات پر ایمان ہے تو انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کو قتل کرو؟ تم تورات کو بھی نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو. نمبر چار وجہ, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, البتہ تک تم خود موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو, تم کیسے مانتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, البتہ تک ہی کا لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل, ثم اتخذتم الحجر, ثم برائے استباد, واضح دلیلیں آ گئیں توحید کی اور پھر بچڑے کی پوجا, واہ تم تو خود ان دلائل کو بھی نہیں مانتے, پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود, بچڑے کو معبود بنا لیا, من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہاں بادیت کون سی مراد ہے؟ قریبہ بعیدہ نہ, دونوں عرض کر چکا ہوں. سمت تحصم الاجل, پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود, عقل تو نہیں مانتی دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بچڑے کی عبادت. وہ کہتے تھے اللہ اس میں حلول کر گیا ہے. وانتم ظالمون, وہ دران ہے کہ تم ظلم کرنے والے تھے, اللہ کا حق بچڑے کو دے دیا, وضو شیفی غیر محلی, یہ صبح عرض کر چکا. وجہ خامس, وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, تم تورات کو مانتے ہو جی مانتے ہیں, اگر مانتے ہوتے تو تور پہاڑ تم پر کیوں کھڑا کیا گیا؟ جب لیا ہم نے تم سے وعدہ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ, زبردستی تو کرنا جائز ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین, کیسے صبح عرض کیا ہے, ایک ہے اکراہ للدین, دوسرا اکراہ فی الدین. اکراہ فی الدین جائز نہیں, اکراہ یہ اکراہ للدین تھا. خضو ما, تفصیل ہو چکی, خضو ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, پکڑو تم جو دیے ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ, ہمت کے, اس پر عمل کرو بھائی. بسم ہوں اور سنو دل سے, دل سے سنتے رہو. کالو, کہنے لگے, کالو کے اوپر ایک لفظ, بوجہ خوف, خوف کی وجہ سے کہنے لگے, سمینا, ہم نے سن لیا, زبان سے تو یہ کہا سمینا واسینا, اور ہم نے نہ فرمانی کی. اس کا کیا مطلب؟ اسینا کے نیچے لفظ حالن, حالت یہ تھی نہ فرمانی کرتے رہے, زبان سے کہہ دیتے سمینا سمینا. یہ ایک انداز, اور دوسرا انداز سمینا, زبان سے کہا جی ہم نے سن لیا سن لیا, اسینا, لیکن دل سے انہوں نے نافرمانی کا عہد کیا ہوا تھا. اوپر اوپر سے کہتے تھے ماننا ہے, دل میں تھا, بالکل بات نہیں مانیں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, اِلَّتِ کفر, کیوں؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, پلا دی گئی ان کے دلوں میں, الْعِجْلَ حُبُّ الْعِجْلَ, الْعِجْلَ حُبُّ الْعِجْلَ, بچڑے کی محبت. جیسے کوئی چیز بندہ پی جائے اور جسم میں رچ بس جائے, ایسے جسم میں رچ بس گئی تھی بچڑے کی محبت. بے کفرہم علت العلت, بے کفرہم علت العلت, کیوں انہوں نے کفر کیا؟ بچڑے کی محبت تھی, بچڑے کی محبت کیوں؟ بے کفرہم پچھلے کفر کی وجہ سے, بے کفرہم سابق, پچھلے کفر کی وجہ سے. کل پانچ وجوہات سے متعلق جملہ فرما دیجئے. بسما یامرکم بہ ایمانکم, اللہ بے سما برا ہے حال, برا ہے حال کیا؟ یامرکم بہ ایمانکم, حکم کرتے تم کو اس کے ساتھ تمہارا ایمان. پھر تو بہت برا ایمان ہے جو ان باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے. تم کہتے ہم ایماندار ہیں, بہت برا ایمان ہے پھر تمہارا تو. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر, اپنے گمان کے مطابق, یہ تمہارے گمان کے مطابق بات ہو رہی ہے. پانچ وجوہات بیان کرنے کے بعد اعلان مبہلا, آؤ نکلو میدان کے اندر، کل کانت لکم الدار الاخرہ، اور یہ نشین حضوم آتے رہو میں کونی وسمعوں، وسمعوں میں مطلق سننا مراد نہیں ہے، خاص احکام کا سننا، سنتے تو پہلے بھی تھے، کل کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصتن، اللہ خالصتن من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم سچے ہو جنت تمہاری ہے جیا، نکلو میدان کے اندر، جتنے تک موت نہیں آئے گی جنت نہیں جاؤ گے، موت کی دعا کرو اللہ میں موت دے دے، مرو جاؤ جنت میں، آؤ میدان میں آؤ، کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، فرما دیجئے میرے محبوب اگر ہے تمہارے بقول، تمہارے بقول اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، آخرت تمہاری ہے جنت تمہاری، آ جاؤ اللہ کے نزدیک خالصتاً، صرف من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ وہ نہیں جائیں گے، تم جنت جاؤ گے، آؤ پھر فاتمنا الموت، آرزو کرو موت کی، ادعو الموت علی الکاذب من الفریقین، دونوں جماعتوں میں جو جھوٹا ہے آؤ میدان میں، آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس دعوے کے اندر، ولن یتمنوہ ابدا، آگے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، کیوں بما قدمت ایدیہم، سبب عدم تمنی، کیوں تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ اپنے کرتوت یاد ہیں، کرتوتوں کی وجہ سے جو خیر اللہ کی نظر و نیاز کھا رہے ہیں، جو حرام کر رہے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، جو تحریف کر رہے ہیں، کتمان حق تلبیس کر رہے ہیں، جیسے سارا پیچھے گزر چکا حوال، اس وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم جاننے والا ہے ظلم، صرف جاننے والا ہے نہیں نہیں، وقت پر سزا بھی دے گا، جو شرکیہ کفریہ مال آگے بھیج چکے ہیں نا، موت کی تمنا نہیں کریں گے، اب خیال والا تجدنہم احرص الناس، والا تجدنہم ان کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل، دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل، یہ آیت کا عنوان ہے، عرض کروں والا تجدنہم احرص الناس، اللہ ضرور بھی ضرور پائیں گے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ حریص، لوگوں کا جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص یہ ہیں، یہودی کس بات پر زیادہ حریص ہیں، اللہ حیا، اللہ حیا دنیا کی زندگی پر، یہ جو تنوین ہے نا حیاتین، یہ ایک نو بیان کرنے کے لیے ہے، التنوین للتنویع، لمبی زندگی مراد ہے، دنیا کی زندگی لمبی ہو لمبی ہو لمبی ہو، خاص قسم کی زندگی، لمبی زندگی کے حریص ہیں، ومن الذین اشرکو، ومن الذین اشرکو، تخصیص بعد از تامیم، میں سادہ معنی کر لوں، عرض کرتا ہوں ایک جملہ، من الذین اشرکو، اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں، یود احدہم کیفیت حرص، خواہش کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک، کون سی خواہش، لو یعمر الف سنہ، کون سی خواہش کے عمر دیا جائے ہزار سال، کاش ہزار سال تک میری زندگی لمبی ہو جائے، اللہ اللہ، دیکھنا ذرا احباب لفظ پھر عرض کروں ایک، والا تجدنہم احرص الناس ومن الذین اشرکوا، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ الناس میں شامل نہیں تھے، شرک کرنے والے یہ انسان نہیں تھے، الناس میں تو یہ بھی شامل تھے، من الذین آیت کو تو دیکھیں، والا تجدنہم احرس الناس، الناس کے اندر الذین اشرکوا بھی شامل تھے، ان کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ بعثت کے منکر تھے۔ اب سمجھنا ذرا، یہ دیکھنا میں ایک اشارہ کروں، اللہ اللہ، یہ جو یہودی ہیں نا میرے پیغمبر، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے جو کرتوت کی ہوئے نا کفر شرک والے، کیسے کریں گے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزار سال تک عمر مل جائے، لمبی زندگی خواہش مند ہے۔ حد جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں میں سے زیادہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ان یہودیوں کو ہے، حتیٰ کہ جو مشرک ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ان یہودیوں کو ہے۔ اب دیکھنا، جو مشرکین مکہ تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، میں یو یل اسلام وحی رمیم، بس اسی بات میں سارا مسئلہ حل ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ مشرکین مکہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ مولانا، جو دوبارہ زندگی نہیں مانتا وہ دنیا کی زندگی لمبی ہونے کی امید رکھے تو رکھے، چلو کوئی بات تو ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ایک بندہ دوسری اگلی زندگی مانتا ہی نہیں ہے، اب وہ اگر یہ کہے کہ ہائے کاش میری زندگی ہزار سال ہو، دو ہزار، پانچ ہزار، کیونکہ آگے زندگی ہے جو نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ چلو امید رکھے تو رکھے، یہ تو بے سب کو ماننے والے ہیں یہودی، ان کا حال یہ ہے کہ مشرکین جو دوسری زندگی کے منکر ہیں، ان کو اتنی دنیا کی زندگی کی حرص نہیں ہے جتنی ان کو لگی ہوئی ہے۔ یہ انداز ہے بیان کا۔ اب دیکھیے، کون سی زندگی، کیا حرص تھا، کون سی زندگی؟ جی دنیا میں زندگی۔ اب آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی حیات دنیا بھی گرڑ لگائی جا رہی ہے۔ وما ہوا، کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے لو تکفیل اشارہ، وما ہوا بھی، دنیا بھی زندگی تو لوگ ختم نہیں ہونے دے رہے، دنیا بھی زندگی، دنیا بھی میں کیا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آ جاؤ جی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ سورۃ الاعلیٰ آخری پارہ آیت نمبر 17 16 17، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے کیفیت کے اعتبار سے، ابقا بہت باقی رہنے والی ہے کمیت کے اعتبار سے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت، دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا، بس یہ آیت نمبر 64، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان 485، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر آخری پارا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والی گھڑی، آنے والا وقت، آنے والی حالت میرے ماں باپ کے لیے پچھلی دنیا والی حالت سے بہتر ہوگی۔ لوگ دنیا کی رڑ لگا رہے ہیں، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حماقت یہود، حالانکہ نہیں وہ، ما ہوا بمزحزحہ، یہ خبر مقدم ہے، ما ہوا، ہوا ضمیر شان، ما ہوا بمزحزحہ، جتنی ہزار سال عمر مل جائے نا پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے، پہنچنا ہے اللہ کے سامنے حساب کتاب لوں گا. وما ہوا بمزازہی من العذاب یمر, نہیں وہ بچانے والی اس کو یہ جو ہزار ہزار سال کی خواہش کر رہا ہے عذاب سے. یمر یہ ہوا کا بیان آ گیا, مبتدا مؤخر, عمر دیا جانا, ہزار سال عمر مل جائے پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے. جو بندہ بھی خواہش کرے ہزار سال والی زندگی کی, ہزار سال والی لمبی عمر بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی. آنے تو دو جوتے پڑے گے. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ کریم دیکھنے والا ہے جو عمل کر رہے ہیں, خالی دیکھنے والا نہیں بلکہ سزا بھی دے گا. کل من کانا دول جبریل, آخر پر یہود کے چند شبہات کا جواب آ رہا ہے. یہود کے جن شبہات, یہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ جی جبرائیل. ہاں اسے تو ہم نہیں مانتے, یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے, سارے عذاب یہی ہم پر لائے. میکائیل ہوتا نا تو پھر ہم مان لیتے. اچھا آ گیا جواب. کل من کانا عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک, پہلے پہلے شبہ کا جواب, جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے, ہم اس لیے مسئلہ نہیں مانتے. جبرائیل جو یہ مسئلہ لے کر آیا ہے, اعبدوا ربکم, ہم نہیں مانتے. جواب آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر, جو بندہ ہے دشمن جبرائیل کا فہو علی الخطا, جزا مقدر. جو بندہ جبرائیل کا دشمن ہو فہو علی الخطا, وہ غلطی پر ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, یہ بیان آ گیا غیر معقولیت عداوت. جبرائیل سے دشمنی رکھنا تو فضول ہے, جبرائیل کی اس میں کیا غلطی اور قصور ہے؟ وجہ اول, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, پر یقیناً وہ جبرائیل اتار لایا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کریم کی اذن سے, اللہ کے اذن سے. لانے والے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھو لایا کیا ہے. سورۃ الشعراء ذرا دیکھیے, آیت نمبر 194 ہے. آیت نمبر 194, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس سے منع کر رہا ہوں. 450, 450, فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یقیناً وہ دعوی تبارک. اب یہ تو الگ ایک سورت کا موضوع ہے, عنوان ہے, بس میں اشارہ کرتا ہوں. فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن پاک البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے, کیفیت نزول رب العالمین کا, رب العالمین نے نازل کیا ہے, لیکن واسطہ کون سا ہے؟ واسطہ تنزیل, نازل به روح الامین. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے, ایک سوال کا جواب, ایک سوال, ہو سکتا ہے یہ دعویٰ نبی نے خود بنا لیا ہو. فرمایا نہیں نہیں, خود نہیں بنایا, لتنزیل رب العالمین, اللہ نے نازل کیا ہے. نمبر دو, نازل به روح الامین, دوسرے سوال کا جواب, ہو سکتا ہے لانے والے نے غداری کی ہو, خود ہیرا پھیری کر دی ہو. فرمایا نہیں نہیں, اتار لایا ہے اس کو روح الامین, جبریل اتار کر لایا ہے, وہ امین ہے غدار نہیں ہے. نمبر تین, اللہ قلبے کا, ہو سکتا ہے پیغمبر نے یہ دعویٰ سمجھا نہ ہو. جواب, اللہ قلبے کا, دل پر اتار لایا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہوگا؟ لتکون من المنذرین, فریض نبیہ, تاکہ ہو جائے میرے پیغمبر آمدرانے والوں میں سے. ہو سکتا ہے زبان نہ سمجھی ہو. چھٹا سوال, ہو چوتھا سوال, ہو سکتا ہے زبان نہ سمجھیو. فرمائے بے لسان عربی مبین, لغت منزل ہے بھی زبان عربی کے اندر صاف صاف. بھائی یہ نیا مسئلہ ہم نہیں مانتے, نہیں نہیں نیا مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً یہ دعوی تبارک یا یہ قرآن پاک البتہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا, اس کا تذکرہ یہ دعوی تبارک پہلے صحیفوں میں بھی تھا, پہلی کتب سماویہ میں بھی تھا. یہ پانچویں سوال کا جواب آ گیا. اَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ آيَةً مَّن يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. چھٹے سوال کا جواب, ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا دعویٰ, زبان بھی پتہ چل گئی, لانے والے کا پتہ چل گئی, لیکن پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو, پہلے علماء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا. کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس دعوے کی صداقت کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ بڑی تفصیل ہے اپنے مقام پر, بس میں نے اشارہ کر دیا, دکھانا چاہتا تھا لفظ الا قلبک مصدق لما بین یدیہ, مصدق لما بین یدیہ. یہ وجہ دوم ہے, وجہ دوم ہے, وصف اول ہے. مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے, پہلی کتابوں کا مصدق بن کر آیا ہے, سبحان اللہ. اور وہدن, اور وجہ گئی تیسری, ہدایت ہے ازرو علم کے, علم کے لحاظ سے ہدایت. بشرا, جو عمل کرے اس کے لیے خوشخبری ہے. بشرا عملن, جو بندہ عمل کرے گا خوشخبری ہے. فائدہ کن کو ہوگا؟ شاگردوں کی سمبھارومین مستفینین. مصدق ہے, ہدایت ہے, خوشخبریاں دینے والا ہے. فائدہ کون اٹھائیں گے؟ للمومنین, مومنوں کے لیے. من کانا دو للہ و ملائکتہ و رسلہ. سمرا عداوت جبرائیلیہ, جو جبرائیل سے دشمنی رکھے گا, سن لو, جو بندہ ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا. وہ جبریل و میکال, جبریل و میکال, تخصیص بعد استامیم. ملائکہ میں ذکر تو دونوں کا آ چکا تھا, جبرائیل میکائیل کا, یہ بھی فرشتوں میں شامل ہیں. تخصیص بعد استامیم, جبرائیل کا دشمن ہو, میکائیل کا دشمن ہو, کیونکہ عداوت جبرائیل سے زیادہ تھی, خاص طور پہ اس کا ذکر کیا. اب میکائیل کا بھی اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ مطالبہ چونکہ میکائیل کا کر رہے تھے, یہ لے کر آتا تو ہم مان لیتے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, جو اللہ کا دشمن ہے فرشتوں کا, رسولوں کا, جبریل کا, میکائیل کا, فَهُوَ كَافِرٌ, فَهُوَ كَافِرٌ, وہ کافر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, اللہ اس کو سزا دے گا بڑی سخت, کافر ہے وہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ گئی مولانا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ گئی جدا معذوف کی. بھائی یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا, عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھا تاکہ ان کے جرم کا اشارہ ہو جائے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, ترغیب بھی ہے اور زجر بھی, ڈانٹا بھی جا رہا ہے اہل کتاب کو. والا کا دن سلنا یا دمبئی ناچ, البتہ تحقیق, مان لو, مان لو, میں اللہ نے کتاب نازل, نہیں مانو گے انجام بھی سننا. والا انزلنا الیک آیات بینات, البتہ تحقیق, اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات, ایک نہیں کئی, اور بینات, وہ بھی واضح واضح, فضیلت منزل. وما یکفر بہا الا الفاسقون, سبب انکار, نہیں انکار کر رہے ان آیات کا مگر کون؟ الفاسقون, جن کو عادت ہے حکم عدولی کی. الفاسقون, جو عادی فاسق ہیں, جن کو عادت ہے عدول حکمی کی. اب کلما آہدو آدن نبذہو فریقم منہم, ان کی عادت نئی نئی پرانی عادت چلی آ رہی ہے. اما کلما آہدو آدن نبذہو فریقم منہم, جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا دین کے معاملے میں عدل کے نیچے دین کے معاملے میں نہ بغو فریق من پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے نہ بس کہتے الکاؤ شے بے صورت لہجل الکراہ کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہوئے پھینک دینا گا. بس ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں رکھتے ان کو عہد توڑنے کا کیا خطرہ ہے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اس سے نئے شبہات شروع ہو رہے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله اور شبہ کا جواب آ رہا ہے. ایک شبہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے اوپر سارے مصائب اور عذاب جبرائیل لایا تھا اور آپ کے پاس بھی یہ دعویٰ جبرائیل لے کر آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اس کا جواب دیا جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں لایا اللہ کے حکم سے لایا ہے. دوسرا شبہ آ رہا ہے کہ اب اس کا جواب شروع ہونے لگا ہے. ذرا میں تھوڑا سا ترجمہ عرض کر لوں شبہ بھی عرض کرتا ہوں. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسے کلمات ملتے ہیں جن میں غیر اللہ کی پکار کی گئی تھی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کرتے ہیں, وہ تو معاذ اللہ جادوگر تھا اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے. ادھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کہتے ہیں نبی کہتے ہیں, وہ تو غیر اللہ کو پکارتے تھے معاذ اللہ. اگر ان کے لیے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے ہمارے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جو کلمات تم پیش کر رہے ہو جو کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں نہیں, یہ شیطانوں کے کلمات ہیں, شیطانوں نے درج کیے تھے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور جبکہ آ گیا ان کے پاس عظمت والا رسول, تنوین برائے تعظیم, عظمت والا رسول وصف اول من عند الله اللہ کریم کی جانب سے, دوسرا وس مصدق لما معهم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. نبذ فریق حماقت اولا پہلی حماقت, نبذ فریق من الذین اوت الکتاب پھینک دیا. نبس کا من عرض کیا تھا الکاؤ شے بے صورت لاجل الکراہ ناپسند سمجھتے ہوئے جلدی سے کسی چیز کو پھینک دینا. نبذ فریق من الذین اوت الکتاب پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب تورات, جن کو تورات دی گئی ہے انہوں نے پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ یہ کتاب اللہ, یہ مفعول آ گیا نبذ کا, اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تورات کو. وراء ظهورهم اپنی پشتوں کے پیچھے, یوں نہیں ایک کتاب اٹھائی اور پیچھے ڈال دی نا, کنایا ہے عمل نہ کرنے سے. کأنہم لا یعلمون اور ایسے پھینکا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے کہ نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور پیچھے چلے ہیں یہ یہودی ان کے جو پڑھا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. ملک کا معنی میں نے کیا عہد زمانہ. حضرت سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین پڑھا کر دیتے ان کلمات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کی باتیں نہیں ہیں، شیطانوں کی باتیں ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے یہ کتابیں لے کر جن میں یہ غیر اللہ کی پکار، جادو وغیرہ، سحر وغیرہ تھا، اس کو دفن کرا دیا اپنی کرسی کے نیچے تاکہ کسی کو قریب آنے کی جرات اور ہمت ہی نہ ہو۔ حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو شیطانوں نے وہ نیچے سے کتابیں نکال لی، لوگوں کو کہنے لگے یہ دیکھو اس جادو کے ذریعے حضرت سلیمان تمام پر حکمرانی کرتا تھا، اب یہ سارے شیطانی چکر۔ فرمایا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَلَا مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ تو میرے خاص پیغمبر تھے، تم شیطانوں کی باتوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ حالانکہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ما کفر مولانا خیال ماضی منفی للدوام ہے، ماضی آیا شیطان جادو کرتے تھے، کافر فرمایا اشارہ کر دیا کہ جادو کفر ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یہ جادو والا یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے، لوگ خود تو کرتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے جادو۔ حضرت سلیمان کے یہ کلمات نہیں ہیں، حضرت سلیمان کی یہ تصانیف نہیں ہیں، حضرت سلیمان کی کتابیں اور باتیں نہیں ہیں، یہ شیطانی چکر ہے سارا۔ وما، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو نہیں کرے، پھر ہاروت ماروت فرشتوں پر کیوں جادو اتارا گیا؟ اگر یہ اور شبہ کا جواب، اگر تم کہتے ہو کہ خیر اللہ کی پکار حرام ہے، جادو میں خیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، جادو کفر ہے، تو پھر ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر جادو کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب دیا وہ امتحان تھا، مانا کر لوں۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، انزل بمن اعلام و الہام، عبارت یوں بنی ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ، یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے پیچھے چل رہے ہیں اس جادو کے، انزل علی الملکین، جو بتلایا گیا، انزل اعلام والا معنی کر رہا ہوں، بتلایا گیا، اتارا گیا فرشتوں پر دو پر، یعنی بتلایا گیا کس شہر کے اندر، بے بابل، بابل نامی شہر کے اندر کون سے دو فرشتے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ اس دور کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا اور لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ جادوگر سمجھنے لگ گئے، تو اللہ کریم نے دو فرشتوں کو بھیجا۔ یہ میں ایک قول عرض کر رہا ہوں، دوسرا بھی عرض کروں گا۔ ایک قول مفسرین کرام کا، دو فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے۔ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر رہے تھے، ان کو جا کر بتاؤ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے، تم معجزے کو جادو کے ساتھ غلط ملک نہ کرو۔ یہ بات بتلانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا گیا، وہ لوگوں کو کہتے تھے خیال کرنا معجزے جادو کو آپس میں ملاؤ مت، معجزے کی حقیقت یہ ہے، جادو کی حقیقت یہ ہے، اور اگر تم نے جادو اس کے ذریعے آگے کوئی کام وغیرہ شروع کیا تو کافر بن جاؤ گے، ہم سے جادو نہ سیکھو، یہ ہم تمہیں کلمات بتا رہے ہیں، یہ جادو ہے، وہ معجزہ ہے، اور اگر تم نے جادو پر عمل کیا تو کافر بن جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، انہی کلمات کو استعمال کرنا شروع کر دیا میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کے لیے، اور کافر بننا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے جو جواب دیا شبے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت جادو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، غیر اللہ کی پکار سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق بتانے کے لیے آئے تھے۔ میں ایک یہ قول عرض کر چکا، اب مانا کرتا ہوں، دوسرا قول ماننے کے بعد عرض کرتا ہوں. یہ کس کے پیچھے چل رہے ما ان سے لال مالا کئین، عبارت یوں بنی بت بہو ما ان سے لال مالا کئین، یہ یہودی پیچھے چل رہے ہیں اس جادو کے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بتلایا گیا ان کو تم جاؤ لوگوں کو جا کر تم ذرا بتلا دو اور ان کو ذکر کر کے سنا دو. وما یولمان من احدین، حضرت من کر رہا ہوں، نہیں دونوں بتاتے تھے کسی ایک کو. یولمان کا معنی اعلام والا کر رہا ہوں، نہیں بتلاتے تھے دونوں فرشتے کسی ایک کو. حتی آپ کے پاس ہی کچھ کلمات ہیں ہم نہیں بتاتے. ہاں یہ بات ہے، یہ دیکھ یہ کلمات ہیں جادو والے، اور اگر تو نے ان پر عمل کیا تو کافر بن جائے گا، ہم تو فرق بتانے آئے ہیں. ما یولمان من احدین، نہیں بتاتے تھے کسی ایک کو دونوں فرشتے. حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے تھے احتیاطاً کہہ دیتے تھے کیا، انما نحن فتنہ تن، یقیناً ہم آزمائش ہیں، ہمارا وجود بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. فلا تغفر، کفر نہ کرنا، ان پر عقیدہ رکھ کے ان پر عمل کر کے. فلا تغفر، کافر نہ بننا. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، خیانت یہود. اس آیت کا عنوان فیتعلمون خیانت یہود، سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ما وہ جادو. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے، بہی میں جو ضمیر ہے ماں کی طرف جا رہی ہے، جدائی ڈال دیتے تھے اس جادو کے ذریعے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان، خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. خیال کرنا مولانا، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تین معنی کر رہا ہوں. ذرا علماء کرام مہربانی کر کے میرے ان تین باتوں کو دھیان سے ذرا سن لیں، آپ کی بڑی محبت اور شفقت ہے. فیتعلمون منہما، لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو، ما کا معنی سحر. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. ایک قول، جادو میں ایسا اثر تھا جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا، ایک معنی. دوسرا معنی، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا تھا، جب کافر بنتا تھا اب بیوی کو طلاق پڑ جاتی تھی. دو معنی کر دیے. تیسرا معنی کر رہا ہوں، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یفرقون یہ نسبت مجازی ہے، نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ یہ سبب تھے طلاق خامد دیتا تھا. تین باتیں عرض کر دی. وما ہم بصارین بہ من احد الا باذن اللہ، ایک شبے کا جواب ہے. ما ہم بصارین، علماء کرام، ایک شبے کا جواب ہے. شبہ کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا یہ جادوگر کے اختیار میں ہے. یہ شبہ ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا جادوگر کے. نہیں نہیں، وما ہم بصارین بہ من احد، نہیں وہ جادوگر نقصان دینے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو، جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں الا باذن اللہ، یہ اللہ کا اذن جب تک نہ ہو مگر اللہ کی اذن کے ساتھ. ویتعلمون ما یسرهم ولا ینفعهم، اللہ بڑی پیاری بات. ویتعلمون ما، اور سیکھتے تھے لوگ ما وہ جادو، یسرهم جو ان کو نقصان دیتا تھا. علماء کرام، باقی سارے ہمارے طلبہ دوست، بڑی کتابوں والے ساتھی، سیکھتے تھے لوگ ما وہ جادو یا سرہم جو ان کو نقصان دیتا تھا. جادو سیکھنے سے ایمان ضائع ہو گیا, اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ سلب ایمان. ولا ينفعهم فائدہ نہیں دیتا تھا ان کو. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. یہ آیتیں آگے پوری کروں, دوسرا کولاش کرتا ہوں. ولقد علموا لمن اشتراه, مبالغہ فی التقبیح, اس کو کہتے ہیں قباحت کا مبالغہ. مبالغہ فی التقبیح, قباحت بیان کرنے کے لیے مبالغہ. البتہ تحقیق, عالمو انہوں نے جان لیا, لمن اشتراہو البتہ جس بندے نے پسند کر لیا اس جادو کو, اشتراہو پسند کر لیا اس جادو کو جس بندے نے, ان کو پتہ ہے. ما لہو فی الاخرت من خلاق, اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولبئس ما شروا به انفسهم, البتہ برا ہے وہ جادو. ما کا معنی سحر, شروا به انفسهم, شروا بمعنی باو, برا ہے وہ جادو کہ بیچا انہوں نے, شروا باو بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو, ہائے اپنی جان جہنم کے حوالے کر دی. لو کانوا یعلمون, کاش کے جانتے ہوتے اس کے نقصان کو. پچی بات ادھر فرمایا ولقد علموا, آگے فرمایا لو کانوا یعلمون. مولانا طلبہ ساتھی سارے خیال کرو, جو مدارس میں پڑھنے والے دوست ہیں, خدا کے لیے ذرا قرآن کے انداز پر غور کرو, اشارہ کر رہا ہوں چھوٹا سا. پیچھے فرمایا لقد عالم, ان کو پتا ہے, پھر فرمایا لو کانو, کاش ان کو پتا ہوتا جانتے ہوتے. یہ کیا مطلب؟ مولانا اشارہ کر دیا, جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزلہ جہالت کے ہے. جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزلہ جہالت کے ہے. ایک اور, اچھا یہ اگلی ایک پوری کر لوں ذرا اور بات عرض کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا تَرْغِيبًا, اور اگر یقیناً وہ کفر کے بجائے ایمان لے آتے. وَتَّقُوا کہو, سبحان اللہ, وَتَّقُوا کہو اور شرک سے بچ جاتے, منسوخ کتابوں کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے. محمی والے نے مانا کیا, ہم مطابات المنسوخ وکتب السحر, منسوخ کے پیچھے چلنے سے, جادو والی کتابوں کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے. پھر لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, البتہ جزا ہوتی اللہ کی طرف سے بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے جانتے ہوتے. علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے, جہالت جیسا ہے حال. یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے زہرہ والا. دو فرشتے تھے, انہوں نے زہرہ سے بدکاری کی اور پھر آج تک بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے. یہ سارا جھوٹ ہے, قصہ مردود ہے, جھوٹا ہے, کذابوں کی باتیں ہیں. ایک اور چھوٹی سی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, ما انزلہ کے اور بھی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو میں نے عرض کر دیا, یہ جو فرشتے آئے تھے مولانا, یہ جادو سکھانے آئے تھے؟ آپ چپ کر گئے, آگے نہیں بولے, میں بات کیسے چلاؤں. جادو سکھانے آئے تھے, یہ غیر اللہ کی پکار سکھانے تھے. یہ جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے آئے تھے. آگے لوگوں نے پھر اس کو, جادو کو, غیر اللہ کی پکار کر کے پھر اپنے ایمان کو خود برباد کرنا شروع کر دیا. ایک اور بڑا پیارا سا قول, مفسرین کرام نے ایک قول یہ کیا کہ کوئی جادو وغیرہ مراد نہیں ہے. فرشتے جو تھے یہ اسماء الہی کا علم سکھاتے تھے. فرشتے اسماء الہی کا علم سکھاتے تھے. آگے لوگوں نے کیا کیا, وہ جو صحیح علم تھا اللہ کے اسماء والا, اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جس طرح آج کا لوگ معاذ اللہ نقل کرتے حیاتی ہے, قرآن پاک کو جو ہے پیشاب سے لکھتے ہیں, قرآن پاک کو خون کے ساتھ لکھتے ہیں, قرآن پاک کو گندی چیزوں سے مجھے نقل کرتے بھی حیا آتی ہے. دیکھو ہے اللہ کا کلام خلق مگ, اور قرآن نیچے رکھ کر اوپر اس کے ٹوکرا رکھ کر عورتیں اوپر بیٹھ کر غسل کرتی ہیں کہ اس سے ہماری اولاد پیدا ہوگی. یہ بھی ملک کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں, میں سن کر بھی شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, بندہ کیا کیا باتیں سنائے. تو وہ بھی اسماء الہیہ کا علم تھا, اور لوگوں نے آگے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے. جس طرح آج اللہ کے کلام کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک قول یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اب خیال، شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ، یہ عنوان ہے اس آیت کا. شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا. خیال کرنا، مولانا رب قرض کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایمانداروں خیال کرنا، یہ یہودی تمہارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنے کی کوشش کریں گے، محتاط رہنا. پہلے تو شبہات پیش کر کے تمہارے دین میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اب خیال کرنا، اب جو ہے تمہارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے محتاط رہنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، نہ کہا کرو تم راعنا والا کلمہ، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہا کرو تم انظرنا والا کلمہ، واسمعوا، کان لگا کر سنا کرو تاکہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وللکافرین عذاب علیم، اور جو ایسی گستاخی کرنا چاہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. اب آپ دیکھیں، مہربانی کریں میرے طرف، تو میں سر یہ بات عرض کر دوں، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہودیوں میں سے تھے. آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو صحابہ عرض کرتے تھے، جی رائنا، اللہ کے محبوب ذرا ہماری رعایت فرمائیے. آپ کو سادہ الفاظ میں عرض کروں، حضرت ذرا یہ بات دوبارہ دہرا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، آپ بات پھر دہرا دیتے تھے، پھر حضرت ذرا شفقت فرمائیے، بات دوبارہ دہرا دیجئے رائنا. تو آپ جو منافق بیٹھے ہوئے تھے نا بےمان یہودی، میری طرف دیکھنا باب، انہوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا، ذرا لمبا کر کے لئیم بیال سینا بہن. اب رائنا، میں ذرا مسالے برس کرتا ہوں، پھر ذرا دیکھو اور میں تین باتیں سناؤں آپ کو. اب یہ ذرا احباب غور سے بات سنیں، صحابہ کرام جو کہتے تھے رائنا، یہ کلمہ بھی ٹھیک، مطلب بھی ٹھیک، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، اور صحابہ کی نیت بھی ٹھیک، کلمہ بھی ٹھیک، مطلب بھی ٹھیک، صحابہ کی نیت بھی ٹھیک، اور منافقین جو یہودی بےمان بیٹھے تھے مشرق، ان کو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا. خیال کرنا، مطلب عرض کروں گا اس کے، صرف اب یہ انداز، رائنا، اے ہمارے چرواہے ماذا اللہ، ہمارے جانور اور بکریاں چرانے والے. تو اللہ کریم نے فرمایا، مومنو خیال کرنا، جس صحیح کلمے سے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے میرے محبوب کی گستاخی کا، آج کے بعد تم نے وہ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنا. جملہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا فرمایا، صحابہ کی یہ کلمہ غلط تھا، ٹھیک، مطلب ٹھیک، نیت، لیکن دشمنوں کو موقع مل رہا تھا. فرمایا جس صحیح کلمے سے موقع ملے دشمنوں کو توہین اور گستاخی کرنے کا کوئی موقع مل سکے، تم نے آج کے بعد صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنا. اگر پوچھنا پڑ جائے نا، کوئی بات پوچھنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو کہا کر انظرنا، مطلب اس کا بھی وہی ہے، حضرت ذرا ہماری طرف دیکھیے، رعایت کیجئے، بات دوبارہ دہرائیے. مولانا یاد رکھنا اور قانون جا کر عوام کے سامنے بیان کرنا، رائنا کا کلمہ ٹھیک، صحابہ کی نیت ٹھیک، مطلب ٹھیک، اللہ نے صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنے دیا کیونکہ موقع مل رہا تھا دشمنوں کو نبی کی توہین کرنے کا، اور اگر کل انما انا بشر و مثلو کوما آپ کو بشر کہنا گستاخی ہوتی ہے، اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ لا عالم الغیب، میں آمنہ کلال غیب نہیں جانتا، اگر یہ کلمات گستاخی والے ہوتے اللہ خود کیوں استعمال کرواتا؟ مولانا سن رہے ہو؟ انکا میتوں وانہم میتون، اگر گستاخی والے کلمے ہوتے اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ قانون میں نے آپ کو دے دیا ہے، آگے تفصیل خود سوچتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا، کچھ بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، شمع کو جلنے کا ڈھنگ آئے تو پروانے بہت. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، چار قول عرض کر رہا ہوں. نمبر ایک، حضرت مولانا طاہرمان صاحب رائنا رعونت سے بمانا بے وقوف، اللہ باللہ آپ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. نمبر دو، لا تقولوا رائنا، خیال مولانا رائی بمانا چرواہا، اور رائنا ذرا لمبا کر کے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ. اور دوسرا پہلو اس کا، شرک کیسے داخل کرنا چاہتے تھے؟ رائنا سریانی زبان، عبرانی زبان کے اندر، عبرانی زبان کے اندر رائنا کا مطلب اے ہمارے نگران، اے ہمارے نگہبان. سن رہے ہو؟ اے ہمارے نگہبان کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام ہم پر حاضر ناظر ہیں، نگران ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ داخل کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں میں یہ بات پھیل جائے کہ نبی حاضر ناظر ہوتا ہے. یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا. کس کا تھا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. اور چوتھا مطلب اس کا، ہماری رعایت کیجئے، اللہ نے یہ الفاظ ہی سرے سے بولنے سے منع کر دیا. لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے، ایسے کافر جو میرے محبوب کی توہین کرنا چاہتے ہیں، نمبر دو شرکی الفاظ داخل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے عذاب دردناک. ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، زجر اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، شرم ان کو نہیں آتی، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب میں سے. ولل مشرقین، مشرقین میں سے کیا؟ ينزل عليكم من خير من ربكم، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، تم پر خیر نازل ہو، ان کو تو پسند ہی نہیں ہے. واللہ یختص برحمته من یشاء، ان کے حسد کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ خاص کرتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت، اور بات آ گئی ہے، آپ نے فتنے کا معنی ہی نہیں سمجھا. کیا معنی میں نے کیا؟ انما نحن فتنہ. آپ فتنہ یہ سمجھتے بنارس چوک کو بلاک کر دو، ہنگامہ کر دو، شیشے توڑ دو، گاڑیوں کو جلا، آپ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. میں اردو والا فتنہ نہیں کہہ رہا. ما ننسخ من آیت او ننسہا ناطب خیر منہا او مثلہا، اور شبہ آ گیا اس کا جواب، یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر سچا ہوتا تو تبدیلی کبھی نہ ہوتی. یہ شبہ، اب اس کا جواب. مانن سخمی نایت نو ننسہا، جو منسوخ کرے ہم کوئی آیت، او ننسہا یا اس کو بھلا دیں ذہنوں سے. مانن سخ، علماء کرام، نسخ مانوی اور ننسہا نسخ لفظی کا اشارہ. ناطب خیر منہا او مثلہا، سبحان اللہ، حکیمانہ جواب، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں، نمبر دو بالکل ذہنوں سے بھلا دیں، پھر ناطب خیر منہا، حکیمانہ جواب، لے آتے ہیں ہم بہت بہتر اس سے، پہلے سے بہتر لے آتے ہیں. کس میں؟ ثواب میں بہتر، یا نفع میں بہتر، یا دونوں میں بہتر. تین باتیں عرض کر دیں، اور مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں، اس جیسی لے آتے، جیسے پہلے کا ثواب تھا اس کا بھی یہی ثواب، نون سے خیر منہ، قرآن تو سارا خیر ہے، اشکال تو سمجھو مولانا، قرآن ایک حکم اللہ نے منسوخ کر دیا دوسرا آ گیا، پہلا بھی تو خیر تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم خیر لے آتے ہیں، پہلا بھی تو خیر تھا، اب اشکال سمجھے تو جواب عرض کروں، ما ننسخ من آیتن او ننسها ناتی بخیر منہ، قرآن تو سارا خیر ہے، پھر نہیں نہیں ٹھیک ہے سارا خیر ہے، مثلا ابتدا اسلام کے اندر یا روزہ تھا اور فدیہ دونوں کی بات، اب کیا ہو گیا، اب خیال ما ننسخ من آیتن او ننسها، منسوخ ہو جانا ذہنوں سے بھلا دینا، پھر اس کی جگہ خیر کو لے آنا، ناطب خیر منہا او مثلہا، سبحان اللہ، یہ کیا مطلب، ابتدائی اسلام کے اندر روزہ اور فدیہ، آپ کہیں تو میں آگے بات دو رہا ہوں، ابتدائی اسلام کے اندر روزہ اور دونوں کی، روزہ رکھو تمہاری مرضی، فدیہ دے تمہاری مرضی، اب حکم روزے کا ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، حکم روزے کا ہے، ایک بندہ مجبور ہے وہ تو نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے اس کے تو الگ مسئلہ، ویسے عام صحت مند بندے کے لیے، او مثلہا، سبحان اللہ، مثل کا کیا مطلب، اب انہوں نے جو ناسخ ہوتا ہے، ناسخ علماء کے لیے وہ تو منسوخ کا غیر ہوتا ہے، ناسخ تو منسوخ کا غیر، پھر مثلہا کہنے کا کیا مطلب، سبحان اللہ، قربان جاؤں علماء کے سمجھانے پر، او مثلہا، پہلے قبلہ بیت المقدس اب کعبہ بن گیا، یہ ہے مثل، مثلا تحویل کعبہ، تحویل قبلہ، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حاکم نجوا، تم کون ہو، میری مرضی، میں جو حکم رکھوں جو حکم نہ رکھوں جو تبدیل کر دوں، نہ تم کون ہو، حاکمانہ جواب، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ان اللہ علی کل شیء قدیر، علت لما قبل، تجھے معلوم نہیں، سننے والے یقیناً اللہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے جانا نہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، سبحان اللہ، مولانا یہ علم تعلم، یہ دلیل ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کی، آپ نے پڑھی، علم تعلم ان اللہ قادر ہے، کیوں قادر ہے، کہ میں ناسخ اور منسوخ کی بات نہیں کر سکتا، کہتے ہیں جی کتنی آیتیں منسوخ ہوئی، کیسے ہوئی، ساری تفصیل بتاؤ، یہ بڑے دورے میں ہوتی ہے، فرمایا علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، بس علامہ سیوطی، اب یہ بڑا نفس کا مفہوم ہے، بڑا ایک طویل، جس پر گفتگو شروع ہو جائے، 500 آیتیں منسوخ ہیں، اتنی ہیں اتنی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں دیتے ہیں، 5 کو باقی رکھا، حضرت مولانا حسین نے ان 5 کی بھی جواب، یہ ساری تفصیلات بڑے دورے میں ہوتی ہیں، الم تعلم ان اللہ، کیوں ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہی جو اسی کی ہے، یہ آ گئی دلیل پچھلے دعوے کے لیے، ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے، یقیناً اللہ کریم، اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی، لہو، خبر کو مقدم کیا حسر کے لیے، ہے اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر، من ولی، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے، دونوں میں فرق کر دیا، انہوں نے منسوخ کی 3 قسمیں موٹی موٹی عرض کرتا ہوں، ما ننسخ من آیا، منسوخ التلاوت والحکم، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، مثلا سورۃ الاحزاب سورۃ البقرہ سے بھی بڑی تھی، نمبر 2 منسوخ التلاوت، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی، جیسے رجم والا حکم اب بھی باقی ہے، شادی شدہ مرد عورت برا کام کریں ان کو سنسار کرو، اور نمبر 3 منسوخ الحکم، منسوخ الحکم، تلاوت باقی ہے، وجوب باقی نہیں رہا، استحباب باقی ہے، تین باتیں خلاصے کے طور پر عرض کرنی آگے جی. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اللہ یہ تحذیر ہے, اللہ ڈرا رہا ہے. ام بمن بل منقطع, ناوی حضرات ام بمن بل منقطع. اچھا بلکہ تم ارادہ کرتے ہو کہ تم بے جا درخواستیں کرو اپنے رسول وقت سے, جو وقت کا پیغمبر ہے اس سے فضول سوالات کرو, یہ تمہارا پروگرام ہے. کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. سورۃ النساء دیکھیے جی, آیت نمبر 153. یسألک اہل الکتاب آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں میرے محبوب اہل کتاب. کیا کون سا سوال؟ کہ اتار لائے تو ان کے اوپر کتاب آسمان سے, ایک لکھی لکھائی کتاب بھولیا. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک, میرے محبوب پریشان نہ ہونا, یہ ایسے گندے لوگ ہیں, انہوں نے اس سے بڑے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے. بس تاکہ انہوں نے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے. فقالو, کہا تھا انہوں نے, نمبر ایک اناد, ارنا اللہ جہرۃ. آگے لمبی تفصیل جا رہی ہے, میں نے آپ کو تائید دکھا دی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 102. قد صالح صفا 150. قد صالح قوم من قبلکم, یہ محمی کا قول ہے. قد صالح قوم من قبلکم, تاویل سوال کیا تھا ان فضول باتوں کا ایک قوم نے جو تم سے پہلی تھی. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر ہو گئے وہ ان کا انکار کرنے والے. واقعات سے متاثر نہ ہوئے, احکام پر عمل نہ کیا. آگے پیچھے تفصیل ہے, آ جاؤ جی, تائید آپ کو دکھا دی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, باعوض کی ہے, جو بندہ تبدیل کرے گا کفر کو بدلے ایمان کے, ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا, پھر فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, پس آگے بھٹا گیا سیدھے راستے سے. سَوَاءَ السَّبِيلِ اضافت موصوف کی ہے صفت کی طرف. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ یہود کیوں شبے ڈالتے ہیں؟ اللہ میں وجہ بتاتا ہوں. اللہ نے کہا, مولانا اس آیت کا عنوان وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, مقصد یہود از شبہات کیوں شبے ڈال رہے ہیں؟ خواہش کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے, کس کی خواہش کر دیں؟ لو یردونکم, لو مصدریا, مصدر والا مانا کر رہا ہوں, تمہارے پھرنے کی خواہش کرتے ہیں. کس سے؟ من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد. کیا بنانا چاہتے ہیں تم کو؟ کفارا, یہ تو تمہیں کافر بنانے کی خواہش کر رہے ہیں, ایمان سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دے. کیوں اللہ بجا حسد المفول لہو, ودا کا مفول لہو آ گیا, واسطے حسد کے من اند انفسہم, ان کی جانوں کی جانب سے یہ دلی حسد ہے ان کا. سورۃ النساء دیکھو جی, آیت نمبر 54. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, 105. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اچھا, ہم بمن بل ہم یحسدون الناس, بلکہ حسد کر رہے ہیں, الناس صحابہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کر رہے ہیں لوگوں پر، علامہ اس پر آتاہم اللہ من فضلہ، جو دیے ہیں ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یہ حسد کرتے رہے میں اپنے محبوب کی شان بڑھا کر رہوں گا، کرتے رہے فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ رد اول، پس تحقیق دی ہے ہم نے علی ابراہیم کو کتاب والحکمہ اور سنت بھی دی ہے۔ مشکلات القرآن میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے تو مراد سنت ہوتی ہے۔ فآتیناہم ملکاً عظیماً، آ جاؤ مولانا، فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق، حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی حسد کر رہے ہیں، فاعفو۔ سورہ حمیم سجدہ، پن واضح ہو چکا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتى يتبين لهم انه الحق، حق واضح ہو چکا ہے، حتى يتبين لهم انه الحق۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 یہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ الگ، بری راہ الگ، پھلی راہ الگ، غلط راہ الگ، واضح ہو چکی ہے بات۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، آ جاؤ مولانا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سبحان اللہ، یہ اتنے بےمان ہے یہودی، صحابہ کو جوش آ گیا، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جلالی جلالی مزاج ہوتا ہے انسانوں کا، بات بات سنی، مولانا خالد کو جوش آ گیا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اتنے جلال میں نہ آئیے، فاعفو واصفحوا۔ اللہ نے مقابلہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، نمبر ایک ہوش سے، نمبر دو جوش سے۔ صحابہ میں جوش آ گیا، یہ بےمان ہمارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے محبوب پیغمبر کی گستاخی کرنے، جوش پر حوصلہ حوصلہ، فاعفو واصفحوا، جوش تو پورا ہے لیکن ابھی مشق کی ضرورت ہے، ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی، فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، واصفحوا خیال میں بھی نہ لاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اس کے متعلق اللہ بامرہ کوئی اپنا نیا حکم، بامر کے نیچے قتال، جسے تک جہاد والا حکم نہیں آتا، حوصلہ رکھو صحابہ، خیال میں بھی نہ لاؤ ان کی باتوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں ہم مفسرین کرام پر، ان اللہ اس سوال کا جواب ہے، حوصلہ حوصلہ، ابھی جہاد کا حکم آنے والا ہے، خلال خیال بھی نہ کرو ان کی باتوں کا، سوال یہ ہے کمزور مسلمان اتنے طاقتوروں پر کیسے غالب آئیں گے، فرمایا یہ نہ سوچو، یہ دیکھو قادر کون ہے، ان اللہ رفع تعجب، ان اللہ لا کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، واقیم الصلاۃ، مشق بدنی، جسمانی مشق، اقیم الصلاۃ، امر مسلح کا بیان، ہم سے تو کنٹرول نہیں ہو رہا، ہو سکتا نماز کی پابندی کرو، خود تمہارے اندر سکون آ جائے گا، اقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، یہ آ گئی جی مشق بدنی جسمانی، قائم کرتے رہو نماز، آ تو زکا، یہ آ گئی مشق مالی، دیتے رہو زکات، وما تقدموا لانفسکم من خیر، ایک شبے کا جواب ہے، ما تقدموا علماء، ایک شبے کا جواب ہے، جہاد تو فرض ہے، جہاد تو دین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جہاد کا حکم نہیں آ رہا، اس کا معنی پھر دین میں تو کمی ہو گئی، ہے حوصلہ حوصلہ، جہاد کا حکم آ جائے گا، فی الحال جہاد کا خیال چھوڑو، اور نیکیوں کے اندر کوشش کرو، جب تمہاری ٹریننگ پوری ہو جائے گی جہاد والا حکم بھی بھیج دوں گا۔ فما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے فائدے کے لیے کوئی نیکی، پالو گے تم اس کو عند اللہ، اللہ کریم کے نزدیک۔ علت وجہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المزمل جلدی کھولی جو 29واں پارہ آیت نمبر 20، سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ فما تقدموا لانفسکم فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات، اور قرضہ دو اللہ کریم کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ اب میں سورۃ مزمل تو نہیں پڑھا رہا، ورنہ یہاں تحقیق عرض کرتا کہ مکہ میں تو زکات تھی ہی نہیں، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکات کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، مولانا یہاں زکات سے مراد وہ زکات نہیں ہے، زکات سے مراد تطہیر القلب۔ کیا مراد ہے؟ تطہیر القلب، زکات النفس، نفس کی زکات مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا زکات دیتے رہو، یعنی لا الہ الا اللہ اس کو قابو رکھو، اور قرضہ دو اللہ کو قرضہ دینا اخلاص کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم، تعمیم عبادت تخصیص، خاص چیزیں بیان کرنے کے بعد عام قانون، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے فائدے کے لیے کوئی نیکی، تجدوه عند اللہ، پالو گے تم اس کو اللہ کے ہاں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، پانچ شکوے آئیں گے، یہ پہلا ہے، پہلا شکوے اول، کہنے لگے یہودی اور عیسائی، لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا۔ حضرت مولانا نور الوکیل سے رات کو سنانے لگا ہوں، پہلے مسلمانوں میں شرکیہ الفاظ داخل کرنے کی کوشش کی، اب لن يدخل الجنة کے ذریعے لالچ دینے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے نعرہ لگایا جنت ہماری ہے، سائن کا نہیں نہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت کے اندر، مگر کون داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ بندہ ہودا، جو یہودی ہوا، جو بھی عمل کرے خیر ہے۔ عیسائی کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے، وہ نصارا، عیسائی جنت جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تل کا امانیہم، آپ کو پنجابی نہیں آتی، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے مانا کیا تل کا امانیہم، آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف حیران ہو کر، سمجھ آپ کو نہیں آئے گا، لفظ بڑی ٹھیٹھ پنجابی ہے، مولانا خالد بڑا ماہر بنتا ہے پنجابی ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ حضرت نے مانا کیا اے تٹے انہوں دا، اور اردو والے مانا کرتے ہیں تل کا امانیہم، پہلے پہلی تدی، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے، کیا ہیں یہ ڈھکوسلے؟ وہ بات جس کی حقیقت نہ ہو، جنت ہماری ہے، خالہ جی کا گھر ہے۔ تل کا امانیہم، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے، کل ہاتھو برہانکم، کل ہاتھو برہانکم، مطالب دلیل، فرما دیجیے میرے محبوب لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو جنت کے ٹھیکے دار ہونے میں۔ بلا کیوں نہیں، سبحان اللہ، رد دوم، دوسری تردید ہو رہی ہے، الا سبیل ترقی کے ساتھ دوسری تردید، بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں دوسرے لوگ بھی جنت جائیں گے، تم ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہو۔ من اسلم وجہہ للہ، سبحان اللہ، من اسلم وجہہ للہ، اس کا عنوان حضرت قانون نجات، اس کا عنوان قانون نجات، نجات کا قانون سن لو، جو بندہ جھکا دے اپنے چہرے کو للہ، اللہ کریم کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، اس کے نیچے عقیدے اور عمل میں، عقیدے اور عمل میں قاری صاحب جھکا دے، اچھا چہرے کو جھکا دے، باقی جسم نے جھکائے، اشکال کو سمجھو مولانا، چہرے کو جھکا دے، اپنا وجہ للہ، دو جواب دے رہا ہوں. نمبر ایک, چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ اشرف الاعضاء ہے چہرہ. جب چہرہ جھک گیا تو باقی سارا جسم جھک گیا, اشرف الاعضاء ہے. جب اس نے اس کو سپرد کر دی اللہ کے حوالے تو سارا جسم خود بخود سپرد ہو گیا. اور دوسرا عنوان, اسلم وجہہ للہ, چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے. انسان کی, اب یہاں کوئی بندہ بحث کے اندر آئے نا تو ہماری نظر اس کے ہاتھوں پر نہیں پڑے گی, ہماری نظر پاؤں پر نہیں پڑے گی, سب سے پہلے نظر چہرے پر پڑے گی. پہچان چونکہ چہرے کے ذریعے ہوتی ہے, ذکر بھی چہرے کا آیا. وہ محسن شرط یہ ہے سبحان اللہ, وہ محسن مانا کر رہا ہوں مولانا, وہ مخلص فل ایمان والعمل, فل ایمان والعمل, ایمان اور عمل کے اندر مخلص ہو. شرط یہ ہے پھر منافق نہ ہو. فالہ اجرہ عند ربہ ثمرہ اولی, جلب نفع, نفع حاصل کرنا اس کے لیے اجر ہوگا اس کا اس کے رب کے نزدیک. اور نمبر دو, دفع ضرر, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر قیامت میں. بلا ہم یحزنون, نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ مفارقت دنیا, دنیا چھوڑنے پر. اللہ مفارقت دنیا, دوسرا شکوا گیا جی. دوسرا, فقالت اليهود ليست النصارى على شيء, اور نبی علیہ السلام کے لیے ضمناً تسلی بھی آ رہی ہے, میرے پیغمبر آپس میں الجھے ہوئے ہیں, آپ تسلی رکھیں. یہودی کہنے لگے نہیں ہے عیسائی على شيء, کسی دین پر, على شيء کسی چیز پر یعنی دین پر. اور عیسائی کہنے لگے ليست اليهود, نہیں ہے یہودی کسی دین پر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ پڑھ رہے ہیں کتاب, پڑھتے رہتے ہیں کتاب, تورات و انجیل پڑھتے رہتے ہیں, پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے. کمال ہے. فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, یہ آ گیا جواب. کذالک اسی طرح قال الذین لا یعلمون, اسی طرح کہا ہے ان لوگوں نے جو نئی علم رکھتے ہیں. علامہ آلوسی کہتا ہے جمہور کا قول یہ اس